lips that promise fear the worst, tongue so sharp the bubble bursts, just in check what's wrong. I've had a little time and I still love you. I've had a little time and you're a little fun. Didn't ya? Well, you had yours, do you think I had none? Do ya? The freedom that you wanted back is yours for good, I hope you're glad. The Beautiful South en A Little Time, een nummer 1 hit in Engeland in 1990. En daarvoor Steely Dan en Babylon Sisters van het album Gaucho uit 1980. De zorgboerderij van de Peerdegaard in Strijen in de Hoekse Waard is in 2011 van start gegaan en heeft een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Inmiddels is de Peerdegaard ook aanbieder binnen het WMO voor de gemeentes in de Hoekse Waard en kunnen kinderen en volwassenen met een beperking bij de zorgboerderij terecht met hun hulpvraag. Joost van Wijk spreekt met Helen Sturm. We gaan praten over de Peerdegaard, zorgboerderij de Peerdegaard, en daarvoor aangeschoven Helen Sturm, medeoprichter van de Peerdegaard. Van harte welkom. Ja, dankjewel. Jullie hebben wat nieuws te vertellen. Een nieuw programma wat bij jullie is gestart of gaat starten. Het heet Ieder in zijn kracht. Klopt. Vertel er eens wat meer over. Ieder in zijn kracht. Waarom heb je dat zo genoemd? Eigenlijk zijn we er de afgelopen jaren achtergekomen dat dat heel graag is wat wij doen. Iedereen die bij ons door de poort komt, willen we graag in zijn kracht zetten. Okay. We hebben diverse activiteiten op de Peerdegaard, waaronder dus ook een zorgboerderij. Mm-hmm. En dat geldt natuurlijk ook voor de deelnemers op onze zorgboerderij. Ja. Daar hebben we dus de afgelopen jaar zijn we aan de gang gegaan om een en ander daar te professionaliseren en daar is dit nieuwe programma ook uit voortgekomen. Ja. Mensen die zouden jullie kunnen kennen van het Plukfestijn. Klopt. Daar wordt altijd heel veel rugbereid aangegeven. Ja. Maar dat is eigenlijk voor iedereen toegankelijk, zou je zeggen. En dit is specifiek voor jullie doelgroep ontwikkeld. Ja, dit programma is inderdaad voor de deelnemers aan onze zorgboerderij. Ja. Ja. Wat hebben jullie heel serieus genomen? Want er zijn zelfs, geloof ik, mensen voor aangenomen om dat project of dat programma ook te gaan begeleiden. Ja, dat klopt. Dus we zijn op een gegeven moment gaan kijken dat we zijn gestart met de zorgboerderij in 2011. Mm-hmm. En dat heeft op zich een hele mooie ontwikkeling doorgemaakt. We zagen ook dat, dat we heel veel voor mensen kunnen betekenen, met name vanuit de kracht, vanuit de natuur en ook de dieren die bij ons rondlopen. Ja, er zijn drie dingen, zeg maar, of vier, die daar zeg maar echt een rol in spelen. Ja, we pakken het eigenlijk aan, of we vliegen het nieuwe programma aan vanuit onze thema's mens, dier en natuur. We hebben gekeken van, wat hebben we nou allemaal voor activiteiten op de Peerdegaard? Mm-hmm. Voor activiteiten en voor werkzaamheden. En kunnen we daar een bepaalde structuur in aanbrengen om het uiteindelijk wat duidelijker te maken voor de mensen die deelnemen aan onze zorgboerderij. Maar ook juist om ze echt te ondersteunen bij hun begeleidingsbehoeften en verder door te ontwikkelen. Dat is heel divers. Als ik kijk wat voor welke mensen bij jullie komen, zeg maar, en waarvoor ze bij jullie komen, dat kunnen echt tal van verschillende redenen zijn. Ja, dat klopt. Dus wij hebben ervoor gekozen om niet zozeer naar doelgroepen te kijken. Mm-hmm. Dus als we het weer echt zo puur over ons zorgboerderij hebben, gaat niet alleen om mensen met syndroom van Down of mensen met een verstandelijke beperking of mensen met ASS. Dus zou ook mensen met een burn-out staan bijvoorbeeld. Ja, klopt. Dus het gaat er eigenlijk gewoon, we kijken gewoon puur naar wat is nou de begeleidingsbehoefte die iemand heeft. Mm-hmm. En wat kunnen wij betekenen in de verdere ontwikkeling en ondersteuning van de deelnemer aan de zorgboerderij. Okay. Ja, verder is het natuurlijk ook gewoon een bedrijf. Ja. Wat jullie doen. Ja. Zie je dan toch dat er, het aanbod als je kijkt naar zorgboerderijen is redelijk veel, ook in de Hoekse Waard. Ja. Ben je dan ook constant nadenken over hoe kunnen we, zeg maar, hoe kunnen wij dingen beter doen waardoor wij meer mensen aantrekken, zeg maar? Nee, wat ik eigenlijk zelf merk is dat er een hele fijne samenwerking is tussen uh-huh. verschillende zorgpartners en ieder heeft wel zijn eigen kracht. En ja, de ene persoon past weer beter bij de ene zorgboerderij dan de andere persoon. Ik geloof meer in samenwerken is het nieuwe concurreren. Okay, het gaat er uiteindelijk om degene die bij jou komt met een hulpvraag en die moet je zo goed mogelijk helpen. En als wij daar niet de juiste plek voor zijn, ja, dan is een andere zorgboerderij dat misschien wel. En ja, uiteindelijk gaat het erom dat die persoon goed geholpen kan gaan worden. Ja, dus ja. Ik vind het alleen maar heel erg krachtig dat wij redelijk veel zorgboerderijen hebben in de Hoekse Waard. Ja. En helaas is het ook nodig. Dus dat is ook een constatering. Ja. Dus er zijn best... Er is vraag genoeg wat dat betreft. Ja, dus of je kan zeggen, helaas, kijk, het is ook mooi dat voor een aantal mensen die inderdaad de rest van hun leven waarschijnlijk bij een zorgboerderij zijn, mm-hmm. is het gewoon prettig dat zij heel zinvol bezig kunnen zijn elke dag. Ja. In plaats van dat ze aan hun lot overgelaten worden of alleen maar binnen op de bank zitten, wat ook niet echt gezond is natuurlijk. Dus het is voor iedereen heel erg prettig om lekker buiten actief bezig te zijn. Dus Fijn. Dankjewel voor je uitleg. Als mensen iets meer willen weten, kunnen ze op een website terecht waarschijnlijk. Ja, klopt. Ze kunnen gewoon op www.peerdegaard.nl kijken. En dat eindigt met GAERDT.nl. Precies. Gewoon ouderwets geschreven, zeg juist. Maar. Mooi. Helen, dankjewel. Gefeliciteerd met dit mooie initiatief. En ik hoop dat het uit gaat pakken zoals jullie dat voor ogen hebben. Ja, dat hoop ik ook. Met name voor de deelnemers natuurlijk. Zeker. Dus, ja. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Que mes draps se souviennent de nos matins livides, que le sang de mes veines se fige ou bien se vide, que mes doigts ne retiennent que l'odeur de ta peau, que mon corps t'appartienne bien au-delà des mots. Je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai. Que tout autour de moi se souvienne de toi, je t'oublierai, je t'oublierai. Que mes pieds se souviennent du sable où tu marchais, que ta voix me revienne dans un supermarché, que la télévision me renvoie ton regard, qu'on appelle ton prénom dans un aérogare. Je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai, je t'oublierai. Que tout autour de moi se souvienne de toi, je t'oublierai, je t'oublierai. La lune et le soleil se souviendrai de toi. Comment veux-tu que moi, tout à coup, je t'oublie? Même si dans mon sommeil, je te touche, je te vois. Je ne reconnais pas le jour d'avec la nuit. Plus pareil après t'avoir aimé. Je ne reconnais pas les lieux. allait. Tes yeux ont mis le feu à mes rêves, mes envies. Et tu as détourné la ligne de ma vie. Tous les nuits en délire te donnent rendez-vous dans des bars où les filles sont pareilles partout et que les grands murs cinérama. Je t'oublierai. Que tout autour de moi se souvienne de toi. Je t'oublierai. Que tout autour de moi se souvienne de toi. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Without you, We waren even terug in de 70er jaren met de Stylistics en You Make Me Feel Brand New. En daarvoor Franstalig van Isabel Boulay en Je t'oublierai uit 1997. Allereerste prijswinnaars van de Maassluisse Muziekweken treden aanstaande zaterdag op tijdens het Laureatenconcert. Maar eerst Norma Jean Martin en Hang My Head. A stranger in this time. I'm all alone, and you seem kinda sweet. Maybe you could show me around. But I'm not looking for true love. This time tomorrow I'll be gone. Gone, gone. I don't care if I never see you again. I'm thinking maybe we could just pretend this is a fairy tale with a happy end. I know this is only. I'm not looking for true love. Norma Jean Martin was dat. Allereerste prijswinnaars van de Maassluisse Muziekweken maken hun opwachting bij het laureatenconcert van de 58ste editie van de Maassluisse Muziekweek. De jonge muzici laten aanstaande zaterdagmiddag 21 oktober horen wat voor muzikaal talent zij bezitten. De optredens van de laureaten worden afgewisseld met opvoeringen van danseressen van balletstudio Westside. Herman de Bruin. Wij praten over het laureatenconcert in de Maassluisse Muziekweek, of na de Maassluisse Muziekweek moet ik eigenlijk zeggen. Maar meneer Kees Brons is in de studio, als voorzitter van die muziekweek. Is in de studio, welkom. Dankjewel. Een Maassluisse Muziekweek, die is al heel veel jaren. Ja, die bestaat al sinds 1959. Zo. Dus in 2019 zal het de 60ste editie worden. Oké, dat wordt een feestje. Echt dat feestje. Dat gaan we wel proberen. Ja. Maar even terug naar de muziekweek van dit jaar. Daar zit een laureatenconcert aan. Ja. Ja. En dat betekent dat er winnaars zijn gemaakt, gekozen. Ja. Alle eerste prijswinnaars die mogen optreden. Mm-hmm. En uiteraard ook de winnaar van de muziekweek. Want dat is de overal winnaar. Ja, ja. Die heeft de meeste punten behaald van allemaal. Ja. En die mag natuurlijk ook als hoofdgast aanwezig zijn. Ja. Dat betekent dat het een wedstrijd is, die muziekweek. Het is een wedstrijd. Ja. Van jonge muzici. Van jonge muzici. Ja. Tot dusver van 6 tot en met 17 jaar. 6 af zelfs. Vanaf 6. We zijn het enige concours in Nederland wat met 6 jaar al begint. Het Prinses Christine concours is een van onze medeconcoursen. Ja. Het begint met 12 jaar. Oké, en dat is wel te doen voor het publiek, 6 jaar? Zitten daar wonderkinderen bij? Daar zitten echt talenten bij. Ja. Maar dan hebben we het over klassieke muziek, hè? Klassieke muziek, ja. Dat is spannend, denk ik, voor kinderen van 6 jaar of 12 jaar. Of... Ja. Maar wij heten een kindvriendelijk toernooi te zijn. Mm-hmm. En dat blijkt ook wel uit de presentatie tijdens de voorspeeldagen. Ze worden echt als kind behandeld en ontvangen. En ook begeleid. En begeleid, ja. Dat betekent wel dat er winnaars zijn en verliezers. Ja. Ja. Dat is soms een teleurstelling misschien. Soms is het wel een teleurstelling, ja. Maar soms is het ook wel heel moeilijk om dan... Wie moet je nou 1 laten worden en wie moet je nou 2 laten worden? Ja, dat is een kwestie. Daar zit je voor in de jury, denk ik. Ja, daar zit je voor in de jury. Ja. Er komt, we zeiden al, die muziekweek is geweest. Het laureatenconcert komt er nog aan. Ja. En dat gaat binnenkort gebeuren. Dat is zaterdag, de 21ste, 's middags om 2 uur in de Grote Kerk van Maassluis. En hoeveel laureaten gaan er dan spelen? 7. 7. Ja. Maar is dat allemaal verschillende muzieksoorten, disciplines? De meesten spelen op een viool en een piano. Ja. We hebben er 1 cello bij zitten. Mm-hmm. En dat is de winnaar ook van de muziekweek geweest. Ja. Dat is Thomas Pretschal, 12 jaar. Ja, 12 jaar, hè, zag ik. Ja. Ja. Heeft zelfs nu al meerdere eigen composities gespeeld. Hij maakt ook zelf muziek. Hij maakt zelf componeert muziek. Ook. Ja. Oh, ja. Dus dat is een veelbelovend talent. Heel belovend, ja. Ja. Mensen kunnen daar naartoe, denk ik. Ja. In de Grote Kerk in Maassluis. Want daar wordt het gehouden. Hè? Hoe gaat dat in zijn werk? Moet je je opgeven? Moet je kaarten kopen van tevoren? Er zijn kaarten aan de kerk verkrijgbaar. Op de avond zelf? Smiddags dus. De dag zelf, ja. Ja. En dat betekent dat je dan gewoon naar de kerk kan gaan en dan een fantastisch concert mee kan maken. Zeer zeker. En we hebben dit jaar een extraatje. We hebben... Westside, de balletstudio, hebben we bereid gevonden om daarin op te treden. Mm-hmm. Dus je krijgt eigenlijk ballet en klassieke muziek. Dus het is echt een fantastische middag. En wordt er dan ook klassieke muziek gespeeld tijdens dat ballet? Door die laureaten? Nee, dat niet. Maar wel een ander, er is wel muziek bij. Ja. Dus,

op liefde neer. Het komt als altijd weer op liefde neer. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Bert de Wolf. A long stretch of headlights build into our night. They tiptoe into truck stops. And sleepy diesel. Volcanoes rumble in the taxi, glow in the dark, camels in the driving seat, a slow easy heart. But you ran out of gas down the road of peace, and then the battery went dead. Cable won't reach. It's your last chance to check under the hood. Your last chance. She ain't sounding too good. Your last chance to trust the man with the stars. You found the last chance. Texaco. The last chance. Well, you try to be standard. You try to be more. You try living in a world. There was this black busted blonde who loved her free parts of labor, but she broke down and died. She threw all the rods that I gave her. I was this one ain't fuel injected. Her love is disconnected. She gets scared and she stalls. She just needs a man. That's all. It's her last chance. Her time is over. Her last chance. She can't idle this long. Her last chance. Turn her over and go. Zo zie je maar, je kunt zelfs muziek maken over een benzinestation. Last Chance Texaco van Ricky Lee Jones was dat. En daarvoor De Dijk en Zevende Hemel. Aanstaand weekende is het weer razend druk in het clubgebouw van de Taizé-groep in Ketel. Het is weer het jaarlijks wereldwijde evenement van de Jota Joti. Jamboree on the air, Jamboree on the internet. Waarin de leden van Scouting Taizee verbindingen leggen met andere scouts over de hele wereld via de Korte Golfradio en het internet. Herman de Bruin. In de studio is aangeschoven Michel Gunneweg. Welkom. We gaan het hebben over de Jota en de Joti. Nou, dat zijn afkortingen, die mag je even uitleggen. Ja, Jota staat voor Jamboree on the air. Mm-hmm. Jamboree, dat is ja, het ontmoeten. En on the air, dat is in de lucht. Dus een ontmoeting in de lucht. Want er zijn ook jamborees op het land. Ja, want het is eigenlijk ooit ontstaan door een wereld scout jamboree. En mm-hmm. dat was in Engeland in 1956. Ja. Er komen elk jaar, om de vier jaar komen dan in een bepaald land komen vele tienduizenden scouts bij elkaar om ideeën uit te wisselen. De Olympische Spelen van scouting. Ja, inderdaad. En zo was dat in 1956 ook. Ja. En iedereen vond het toen eigenlijk zo leuk dat bij elkaar zijn en ideeën uitwisselen en spelen doen. En dachten ze eigenlijk van dit moeten we elk jaar eigenlijk kunnen doen. Maar dat is zo'n gigantisch bedrag natuurlijk wat je elk jaar... En dat is ook een organisatie. En het is een gigantische organisatie. Want ik geloof dat er dit jaar zelfs 30.000... of de laatste jaren 30.000 scouts bij elkaar komen. Nou, om dat allemaal te organiseren elk jaar. Nou, in die tijd waren er... De scouts waren heel veel zendamateurs ook. Mm-hmm. En zo is het eigenlijk ontstaan van... joh, laten we elkaar ontmoeten met behulp van zenders. Dus... on the air. Ja. En zo is dat eigenlijk ontstaan om het elk jaar, het derde volle weekend van oktober, de Jamboree on the air te houden. De bedoeling is dat je wereldwijd met elkaar contact hebt, hè? Ja, het is de bedoeling dat je wereldwijd contact hebt. En ja, tegenwoordig heb je natuurlijk de telefoons. Een hoop scouts zeggen het ook, ja, we pakken de telefoon en we bellen Jantje, Pietje en Klaasje. Maar een zendamateur, die is vroeger marconist geweest en die kan altijd zo mooi vertellen. En die zegt altijd, doe het als een als vissen in een vijver. Je gooit je hengeltje uit, laat staan, je roept op met je kool. En bij een hengel is het van welke vis bijten. En bij een zendamateur is het welk land zal ik... Wie roept er terug? Wie roept er terug? Het kan een groep uit... Frankrijk zijn, maar het kan ook een groep uit Afrika zijn of Australië. Ja, en hoe verder weg, hoe mooier dat is. En hoe verder weg, toch wel hoe mooier, want de zendamateurs bij ons en de kinderen hebben daar dan toch wel een kick op van, hey, dat hebben we toch maar even. Australië is dan heel mooi. Australië is zijn van die hele mooie, ja, Brazilië ook toch wel. Hoe verder weg, hoe beter eigenlijk. Ja, inderdaad. Dan hebben we het over Jota en we hebben het ook over Joti. Dat is weer een andere tak van sport. Ja, dat is er in 1997 bijgekomen met de... met de computertijdperk en het internet. En toen heeft de organisatie dus gezegd van... nou, laten we bij de Jota een jamboree on the internet. Dus een ontmoeting via het internet. Ja, ja. Nou, daar zijn zoveel mogelijkheden dat mij zelfs erboven gaat. Je hebt chatkanalen, je hebt Skype, je hebt vroeger had je MSN, ICQ. Dat zijn allemaal tv heb je tegenwoordig, YouTube. En op die manieren met elkaar in verbinding. En daar zijn dan zoveel mogelijkheden... toe. En bij ons, in ieder geval op de groep, is het alleen het chatten. Het chatten, met elkaar. Maar dat kan ook verschillend zijn, want wie kom je dan tegen? Of moet je In Nederland heb je ScoutLink. Dat is een organisatie die de chatkanalen van scouting beheert. En daar zijn bepaalde kanalen voor bepaalde leeftijdsgroepen en ook bepaalde landen dus een beetje en talen. Het clubhuis is open bij jullie, want het vindt in het clubhuis plaats, hè? De Taizee-groep. We zitten in het Schiedamse Beatrixpark, aan de rand, aan de Schiedamse weg. Het clubhuis is het hele weekend open. Vrijdagavond 10:00, dan is de landelijke opening. Ja. En het gaat het hele weekend door. Officieel is het 48:00, maar wij sluiten dan zondagmiddag om 3:00. En je doet elk jaar mee? Wij doen dit jaar voor de 39ste keer mee. 39ste keer alweer? Ja. Iedereen is welkom, zeker de ouders en de kinderen, maar ook de buitenstaander die zeggen, nou, ik wil toch wel eens weten wat daar nou precies gebeurt. Ja, iedereen is welkom inderdaad. Ja, het blijft fascinerend toch met al die zenders en op de protocol en de FM, heel veel techniek. En iedereen is inderdaad welkom, het clubhuis open, iedereen kan komen kijken, vragen stellen aan de zendamateurs of aan ons. En jullie gaan dag en nacht door, want de wereld is 24 uur levend. Ja, inderdaad, het is de hele nacht gaat het door. En zeker als de condities erg goed zijn, nou, dan zijn die zendamateurs van ons ook niet te houden. Die, als er maar ergens een opening naar een bepaald land is, ver weg, Japan, Brazilië, dan zijn ze, gaan ze daar. En ze vinden het waarschijnlijk ook leuk om de enthousiasme van die kinderen mee te maken. Ja, inderdaad. Michel Gunneweg, coördinator van de scoutinggroep Taizee in Ketel. Dankjewel. Heel veel plezier met de Jota en de Joti op 21 en 22 oktober. John Mayer was dat, en Gravity. De late avond van donderdag 19 oktober maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Frans van der Drift. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Tommy Page sluit af met A Shoulder to Cry On. Fijne nacht. Is full of lots of up and downs, but the distance feels further when it's headed for the ground. And there's nothing more painful than to let your feelings take you down. It's so hard to know the way you feel inside when there's many thoughts and feelings that you hide. But you might feel better if you let me walk with you by your side. And when you need a shoulder to cry on, when you need a friend to rely on, when the whole world is gone, you won't be alone. 'Cause I'll be there, I'll be your shoulder to cry on. Wrong, and you're feeling like there's no use going on. You can't give it up. I'll help you work it out and carry on.